7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy rozmawiali ze świadkami wczorajszej tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej. Tam wiatr zerwał dach, który spadł i zabił 3 osoby. Rząd przyjmuje projekt zmian w przepisach o systemie powiadamiania ratunkowego. Nasz reporter opowie, na czym mają one polegać. Jeden z zarażonych koronawirusem w Wielkiej Brytanii jest już zdrowy. To mężczyzna, który zachorował w Singapurze. Zakopiańska prokuratura przesłuchała świadków wczorajszego wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej. Chodzi o tragiczny wypadek, w którym zginęła kobieta i jej dwie córki. Turystki z Warszawy zostały przygniecione przez dach z budynku wypożyczalni sprzętu narciarskiego, zerwany przez silny podmuch wiatru. Barbara Bogdanowicz z prokuratury rejonowej w Zakopanem poinformowała, że wśród przesłuchanych przez prokuratorów osób jest m.in. mąż kobiety. Mamy przesłuchanych już kilka osób w charakterze świadków, dwóch pracowników, którzy pracowali w tym dniu na stacji Ruszyński-Ski. Mamy przesłuchanego już pokrzywdzonego ojca i męża ofiar tego zdarzenia. W tej chwili trwają również czynności przesłuchania dalszych świadków, którzy byli na miejscu zdarzenia. Śledczy potwierdzili, że wczoraj w dniu wydarzenia obiekt był nieużywany. Szykują się zmiany w przepisach o systemie powiadamiania ratunkowego. Dzisiaj w Europejskim Dniu Numeru Alarmowego 112 rząd przyjął projekt nowelizacji. Dotyczy on osób, które obsługują połączenia. Z nimi w siedzibie MSWiA spotkał się premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest Karol Darmoros. Co zakładają przyjęte przez rząd przepisy? Chodzi przede wszystkim o zatrzymanie najlepszych pracowników centrów powiadamiania ratunkowego obsługujących zgłoszenia na numer 112. Rząd argumentuje, że dzięki wprowadzeniu gradacji stanowisk operatorom umożliwiony zostanie rozwój zawodowy i awans. Zrobimy wszystko od strony sprzętowej, ludzkiej, szkoleniowej, żeby ten numer alarmowy 112 i wasza praca, która za nim stoi, okazywały się coraz bardziej skuteczne w ratowaniu życia, zdrowia i mienia Polaków. Powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ponadto operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Ma to ich chronić przed znieważeniami i groźbami ze strony telefonujących, a według statystyk MSWiA prawie 4 na 10 telefonów na 112 to fałszywe alarmy. W sumie w ubiegłym roku zarejestrowano 22 miliony zgłoszeń. Informacje o ponad 6 milionach zdarzeń przekazano odpowiednim służbom. A relacjonował Karol Darmoros. Wniosek o rejestrację Komitetu Wyborczego Andrzeja Dudy trafił do Państwowej Komisji Wyborczej. Mamy zebranych ponad 5 tysięcy podpisów poparcia pod zgłoszeniem komitetu. Wobec wymaganych 1000 spełniamy tutaj bez problemu warunek formalny. Wszystkie dokumenty są przygotowane. Czekamy na uchwałę rejestracji, a w międzyczasie oczywiście zbieramy dalej podpisy. 1,5 miliona ponad. Liczymy, że tym razem się uda zebrać samych podpisów poparcia. Mówił szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. PKW zarejestrowała już komitety Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL i Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Wczoraj dokumenty do komisji złożyła kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska, a także niezależny kandydat Szymon Hołownia. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 10 maja, a ewentualna dogrywka 2 tygodnie później. Wyzdrowiał mężczyzna z Anglii, jeden z zarażonych koronawirusem. Przedsiębiorca zaraził się w Singapurze i od końca stycznia był w szpitalu. Lekarze są pewni, że obecnie mężczyzna jest całkowicie zdrowy. To trzecia osoba, która była zarażona na Wyspach Brytyjskich. Na całym świecie rośnie liczba wyleczonych pacjentów. Wyzdrowiało prawie 4 tysiące chorych, w tym najstarszy zarażony mężczyzna, 91-latek z Chin. W państwie środka wirus zabił ponad 1000 osób. Chorych jest ponad 40 tysięcy. Według ekspertów w tym miesiącu ekspansja koronawirusa ma osiągnąć szczyt. Później liczba chorych będzie spadać. Jest szansa na to, że wszystkie pożary w Australii uda się ugasić do końca tygodnia. Pomoże natura, ulewne deszcze, które według prognoz mają jeszcze trochę potrwać. Mimo że spowodowało to wiele szkód, jednocześnie w sposób znaczący ułatwiło walkę z ogniem. Jest nadzieja, że do połowy czy też do końca tygodnia doprowadzi to do ugaszenia pozostałych pożarów.

Historia lubi się powtarzać, zupełnie jak mój wujek Henryk. Od lat opowiada te same anegdoty, z tym, że co roku dodaje coś nowego, dlatego nadal miło się ich słucha. Dziś poznamy postacie literackie i historyczne w ujęciu satyryków złotego okresu XX wieku. Kompania M3, Montezuma i Cortázar, czyli zetknięcie cywilizacji, religii i światopoglądów. Były to czasy, kiedy to lepiej uzbrojony interlokutor nadawał ton całej dyskusji. Bardzo proszę. Stój, prostaczku. Gdzie jest ten wasz szef? Wielki Montezuma? No jak zwał, tak zwał, no. Jest w sali ogromnego, złocistego orła. Odpoczywa po ucieczce przed pańskimi żołnierzami. To mu przeszkodzę. No to chyba gdzieś tu. Dzień dobry, szefunciu, ja jestem Cortázar. Dzień dobry. Jestem król Azteków Montezuma. Ten lokalny szef, tak? Można by tak powiedzieć. No to dobrze. Panie Montezuma, z żalem, ale muszę poskarżyć się na pańskich ludzi. Tak? No niestety, moi żołnierze spotkali się z dużą nietolerancją z ich strony. W czasie rzezi czy po? No, w czasie byliśmy bardzo zajęci, ale ogólnie to i w czasie, i po. A później to narzekali głównie nasi duszpasterze. No cóż, szczerze i otwarcie muszę przyznać, że nie jesteśmy w stanie do końca zaakceptować waszych propozycji religijnych. Bo? Mało bogów, wie pan, panie Cortázar. Ludzie przywykli do przepychu. A tu jeden, właściwie trzech, do końca nie wiadomo, no ilu na pewno. No, dawno nie zaglądałem do tego naszego pisma, ale z tego, co mi mówił dziadek, to chyba jeden. Nie, trzech! A może jednak dwóch? No nieważne, wie pan. No fakt, nieważne, nieważne. I poza tym, te ich imiona... Brzydkie? No. Jachwę, brzmi świetnie. Nie. One są ciut krótkie. Jak to się ma do naszego Quasi-Coatekla? Faktycznie, dość długie, ale jest pewna okoliczność niełagodząca. Tak, jaka? Właśnie was podbijamy i mamy spore możliwości wcisnąć wam każdą rzecz, jaka nam się zamarzy. O, to ciekawe. Na przykład? Na przykład, proszę, cudowna maść na porost włosów. Rosną od niej włosy? Nie, ale jest cudowna, proszę. Chyba nie z powodu woni, panie Cortázar. Jest cudowna i tyle! Co tam, ja będę z dzikim gadał? Przepraszam, ale ja nie znam się na maściach. Studiowałem astronomię w Tenochtitlan. Od razu widać, że jej głowy. No, miło się gadało z panem, panie Montezuma, ale idę dalej podbijać. A ja muszę wracać, żeby się bronić. No to do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Za chwilę Jan Kaczmarek, piosenka o tym, że historia lubi się powtarzać, zupełnie jak wuj Henryk. Historia nie dość, że lubi się powtarzać, to jeszcze ewoluuje. Możliwe, że za jakiś czas mieszkańcy Wiednia zażądają przeprosin od króla Jana III Sobieskiego. To fakt bezsporny absolutnie, więc nie ma sensu go podważać, choć w tym temacie trwają kłótnie. Historia lubi się powtarzać. Gdyby ktoś z państwa mimo wszystko nie wierzył prawdzie tej przypadkiem, niechaj się wsłucha tu nad Wisłą w tę starożytną dość balladkę. Przed tysiącami lat w Egipcie pod afrykańskim niebem skwarnym panował ustrój nie do życia, niezwykle wręcz totalitarny. Faraon, pan i Bóg jedyny system ten tworzył oraz wdrażał, jak potem Stalin albo Lenin. Historia lubi się powtarzać. W cieniu piramid z głębi świątyń dyskretnie z racji swego stanu trzymał na wszystkim świętą łapę wielki egipski klan kapłanów. Nomenklatura miała wszystko, złoto, pałace i rydwany. Jęczał w niewoli biedny w felach, jęczał żydowski lud wybrany. I stan ten trwałby jeszcze długo i miałby przebieg dramatyczny, lecz zjawił się przywódca ludu bojowy. zdolny i charyzmatyczny, przeskoczył mury upokorzy, wskrzesił nadzieje pogrzebane, powiódł lud przez Czerwone Morze w kierunku ziemi obiecanej. Aluzja to ballady smaczek, lecz chyba mocno tu nie zgrzeszę, kiedy ujawnię, że ów Gieroj był nie kim innym, lecz Mojżeszem. Lud wielbił go przez jakiś okres, ale się bardzo szybko znudził i zamiast trwać w pielgrzymce ostrej, zaczął narzekać i maruć, że upał i że strasznie sucho, że step pustynia lub sawanna, że Mojżesz agent, czyli ucho, na obiad manna wciąż i manna, że ktoś nas tutaj robi w konia, że biedę lud jak klepał klepie. No a rencista i emeryt to miał w Egipcie znacznie lepiej, znacznie. Już czas tułaczą przerwać dole i wreszcie wyrwać się z nieszczęścia. Trzeba, rozumiecie, postawić na cokole obalonego wcześniej cielca. I Mojżesz umarł ze zgryzoty, nowego nie ujrzawszy świata, zaś lud osiągnął ziemię świętą dopiero po 40 latach. 40 lat to nie jest mało, gdy pod wyboje skwarne słońce, a się z początku wydawało, że się to przejdzie w 2 miesiące. I obudzimy się w Japonii. Nie chcę nikogo tu obrażać. Przypomnę tylko te maksymy. Historia lubi się powtarzać. Teatr Keterek przypomni za chwilę pewną przygodę Napoleona pod piramidami. Żołnierze! 40 wieków patrzy na was z wierzchołka tej piramidy! A teraz Mameluku Rustanie, Sir. Ponieważ pora spoczynku się zbliża, jestem wyczerpany mym przemówieniem. Przygotuj mi namiot sypialny w cieniu tej oto piramidy, która dostarczyła mi tak wdzięcznego tematu dla mojego przemówienia. Sir. Pani, panno Lulu? Sir. Podyktuję list do mojej ukochanej żony Józefiny. List proszę napisać z 2 kopiami. Jedna dla mnie, żebym w następnym nie napisał tego samego, a druga kopia dla historii. Jak się ma taką posadę jak ja, to trzeba o tych rzeczach pamiętać. Sir? Dyktuję. Droga Józefino, piszę do ciebie przy dźwiękach muezzina. Ta Afryka jest wspaniała, te piramidy i ja. Piramidalny upał, piramidalne zwycięstwa, które będę odnosił. Wszystko tu jest, nie wyłączając mojej skromnej osoby, na miarę piramid. A propos, zużyłem już wszystek piramidon. Jak dostaniesz, to mi przyślij. Pa najdroższa, udaję się na spoczynek w cieniu jednej ze wspomnianych piramid. Wygłosiłem na jej temat jedno z moich najlepszych przemówień. Żołnierze moi plakali i teraz już zawsze będę zwyciężał. Jak wrócę, nauczę cię ulubionej gry faraonów. Jest to tak zwany bilard w piramidkę. Mój służący Rustan już przygotował mi namiot do spania. Rustan jest bardzo miły i cały czarny, ale nie brudzi. Tak zwany mameluk. Dobranoc najdroższa, twój całujący cię Napoleon Bonaparte. Sir, łoże gotowe. Już idę, Rustanie, już idę. Wyślij pani ten list, Madame Lulu, par avion, a ja umyję zęby i położę się w loże. Co się dzieje? co to za muzyka? Ta piramida przecież nie była tak blisko. Na Ozyrysa. Ona wyraźnie się zbliża ku mnie. To niezawodnie coś z tajemnic Egiptu. Kim jesteś, cudzoziemcze? Jam. Piramida. Aha, poznaję po charakterystycznym kształcie. Natomiast uważam za nietakt zadawać Napoleonowi pytanie, kim jest. A, więc jesteś Napoleonem. Ha, nie, Sfinksem. Zatem, Napoleonie, obraziłeś mnie, jak żaden z różnych tobie podobnych wojażerów. Ani Aleksander, ani Cezar, ani Antoniusz, ani żaden inny wymachujący u moich stóp szabelką matador nie dopuścili się takiej zniewagi wobec mnie. Jakiej zniewagi? Nie rozumiem. Dlaczego powiedziałeś swoim żołnierzom, że 40 wieków patrzy na nich z mojego wierzchołka? Bo ja wiem, tak na oku wydawało mi się, że akurat 40. Czy mój wierzchołek naprawdę na tyle wygląda? No tak właśnie, zaokrąglenie. Ładne mi zaokrąglenie z 35-wiekowej piramidy w kwiecie wieku, która wygląda maksimum na 30. Robić staruszkę przekraczającą 40. Gdzieś ty się wychowywał? Pardon, piramidą na Korsyce. Od razu widać. Przynosi takiego nie wiadomo skąd, żeby gadał tutaj głupstwa. Żeby ten stary Ramol Sfinks zgorzkniały od Ichiasu miał powód do wyśmiewania się z mojego wieku przed tą starą klępą piramidą Cheopsa. Ależ czcigodna piramida. Czcigodna staruszko, może powiesz, impertynencie. Ale pamiętaj, kto obraził piramidę, ten na pewno nie zrobi kariery w krainie faraonów. Przepowiadam ci, mój wodzu, piramidalnego pecha! Piramido, czcigodny, jest, nie czcigodny, tylko dostojna piramido. Odeszła. Pogoda zaczyna się psuć. Atmosfera staje się niepokojąca. Czy mi się też powiedzie moja egipska wyprawa? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia najczęściej niestety przerabia się w szkołach. Bogdan Smoleń, historia to moje hobby. Każdy ma jakieś żądze. Hop dla konika, hop by. Jeden zbiera pieniądze, drugi ryby łowi. Ktoś zbiera znaczki skarbowe, ktoś inny lubi mieć rację. Ktoś preferuje młode i zdrowe, każdy ma jakąś pasję. Historia to moje hobby, historia to moja pasja. Ona najlepiej mi robi, bez niej bym chyba był wariat. Historia nerwy mi koi, tak jak zabawa w Lego. Można dowolnie klocki ułożyć i bawić się na całego. Można dowolnie klocki ułożyć i bawić się na całego. Historię kocham szczerze, bo wierzę, że docent co ma habilitację, odpowiedzialne fakty dobierze, gdy mu się zada interpretację. Można się na nią powołać zawsze, w rozmowie zwykłej, w mowie od święta. Można w historii znaleźć oparcie, a jak tam było, któż to pamięta? Historia, historia to moje hobby. Historia, historia to moja pasja. Ona najlepiej to mi robi. Bez niej by chyba był wariat. Każdą ze stron nicowana z drobnych przemilczeń rozgrzeszy. Choć trzeba przyznać, że się ta dama dobrą opinią nie cieszy. Choć trzeba przyznać, że się ta dama dobrą opinią nie cieszy. Już nawet w szkolnej ławie pachole, gdy go zapytać, chętnie odpowie. Co ciekawego robicie w szkole? My przerabiamy historię. Pani mówiła, że to są święci. Tata już twierdzi, że zwykli zbóje. Można zarobić, gdy się pokręci. W dupę od ojca, od pani dwuje. Historia to jego hobby. Historia to moje hobby. Historia to jego pasja. Historia to moja pasja. Ona najlepiej mu robi. Ludzie, bez niej się chyba był wariat. Przeczytajcie ostatnią stronę. Tam pisze, kto jest zabił. Jest błądzący jak przystał. Ile za to dostał. Kocha historię, żonę i dzieci. Teściową wykopaliska. Bardzo kocham. Kocha historię, żonę i dzieci. Teściową. Nie! Tylko wykopaliska. Czas na mity, chociaż im dłużej człowiek żyje, tym więcej prawd okazuje się mitami. Kabaret Puk, Orfeusz i Eurydyka. Orfeusz i Eurydyka, Eurydyka i Orfeusz. Orfeusz był wielkim bardem, miał narzeczoną piękną Eurydykę. Eurydyka została ucięta przez żmiję, wskutek czego zmarła. Orfeusz poszedł po nią do piekła. Tam swoim śpiewem przekonał Hadesa, by zwrócił mu ukochaną. Hades zgodził się wszakże pod jednym warunkiem, że kiedy będą wracać, Eurydyka będzie szła za Orfeuszem, a on ni razu nie spojrzy się za siebie. Orfeusz myślał, że najgorsze jest już za nim. No i w pewnym sensie to miał rację. Orfeusz! Orfek, Orfi, poczekaj na mnie. Tak, kochanie? Orfeusz, daleko jeszcze? Nie wiem. Orfeusz, ty mnie już nie kochasz. No przecież przyszedłem po ciebie do piekła. Czemu tak późno? No najszybciej jak mogłem. A czemu bez kwiatów? No ty mi w ogóle nie dasz kwiatów, Orfeusz. Eurydyko, nie marudź, masz świeżą wiązankę na grobie. No! Kochasz mnie czy nie? No oczywiście, że cię kocham. Ale patrz mi w oczy, jak do mnie mówisz. Eurydyko, nie mogę. Hades zabronił mi oglądać się za siebie. To teraz kumple są dla ciebie ważniejsi, tak? Eurydyko, Hades to nie jest mój kumpel. Gościa właściwie nie znam. To już jest szczyt. Już nawet goście, których właściwie nie znasz, są ważniejsi ode mnie. Wiesz co? Mam focha. Eurydyko, przepraszam. Naprawdę, jestem zmęczony, szedłem tutaj tydzień. No naprawdę przepraszam. Może zagram w jakąś grę, tak, ta zabicie czasu. No, naprawdę. Berę, goń mnie! Eurydyko, tam jest piekło. Co? Ty wiesz, ty niewychowany jesteś. Niby bard, człowiek z towarzystwa, a kobiety przodem przepuścić nie potrafi. Eurydyko, ja bardzo bym chciał, naprawdę. Ale nie mogę. Hades powiedział, no, że... Hades, Hades, ciągle ten Hades. A może to jest ta Hades, co? Ja was znam, mężczyźni. Wy wszyscy jesteście tacy sami, tacy sami. Z miejsca zaczynacie odstawiać słomianych wdowców, jak kobieta sobie tylko umrze. Na chwilkę. Wiesz co? Ja mogłabym mieć nie takich facetów jak ty. Raz na bibce u Ateny Herkules mnie podrywał. Kupa mięśni na sterydach. Apollo mnie raz do kina zaprosił. Metroseksualista. Minotaur się do mnie uśmiechnął. O, a ty dalej ze mną? Orfeusz był nieugięty, niczym nadmorska skała znosił wahania charakteru Eurydyki. Gdyby jednak raz, gdyby choć raz obejrzał się za siebie, Eurydyka na zawsze pozostałaby w piekle, a Orfeusza porwałyby bachantki. Zaraz, zaraz, kim są bachantki? Są to nagie i frywolne służebnice Bachusa, wiecznie upojone winem. A na koniec piosenka do samodzielnego nucenia. Natasza Zylska, Marianna Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. You saw the rana. Marianna, po plaży biega Marianna, na rozę śmiana Marianna, wesoło śpiewa Marianna. O Marianno, o Marianno, wszyscy lubią cię, małe ryby, małe ptaszki do ciebie garną się. Dzieci z całej okolicy przybiegają tu i słuchają bajek u twoich stóp. Już od rana Marianna po plaży biega Marianna, śliczna rozy śmiana Marianna, wesoło śpiewa Marianna. O Marianno, o Marianno, gdy zapada noc, przyciężniku pod palmami na ciebie czeka ktoś. O Marianno, smutny siedzi sam, więc nie zwlekaj bluzy, pobiegnij tam. Powieczorze Marianna, Marianna z bijącym sercem, Marianna, Marianna biegnie znów nad morze, Marianna, Marianna ze swoim chłopcem, Marianna. Tu Trójka za 29 minut, godzina 14. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy do 14 w Trójce Państwa propozycje. Czekamy na nie pod numerem telefonu 2273 trójek lub UKF małpa polskieradio.pl. A na początek od pana Tomasza z Lublina, budka suflera i memu miastu. No do widzenia. obok zespół Budka Suflera. Pan Adam Zapola pisze: dzień dobry, minął tydzień od występu Editorsów w Krakowie. Mam wielką prośbę o zagranie Smokers Outside Hospital Doors. Będzie to miłe wspomnienie wspaniałych chwil. Z góry dziękuję i pozdrawiam redakcję. Hold the blindfold down so your eyes can't see. Now run as fast as you can through this field of dreams. Say goodbye to everyone you have ever known. You are not gonna see them ever. Smashed on the floor. I can't believe you. If I can't hear you, editor z muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. A w trójce teraz będzie Tool i piosenka, która jest w zestawie do głosowania. I słuchacz Jacek z Warszawy pisze, że jeszcze w radiu jej nie słyszał, więc dzisiaj ma taką nadzieję, że się pojawi.

i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, dobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Chyba go znam. Tego utworu też dość dawno nie słyszałem, a brzmi po latach naprawdę zawodowo. Długość dźwięku samotności, grupa Myslowic. I to właściwie tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, dziękujemy. Anna Gacek za chwilę w tonacji trójki. A na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa. Jutro spotka się z Państwem w Muzycznej Poczcie UKF Mariusz Owczarek. Ja z tej strony. U nas troszeczkę pada nadal i jest taki utwór, no more paradise. Może by można jeszcze dzisiaj puścić. The Eagles. Chances.